left me standing there. I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 października, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Przed silnym deszczem w centrum Polski i burzami na południu ostrzega IMGW. Podejrzana o zabójstwo syna Grzegorz Borys z Gdyni, poszukiwany listem gończym. Nie żyje legenda Manchester United, słynny angielski piłkarz sir Bobby Charlton. IMGW ostrzega przed silnym deszczem w centrum Polski, w pasie od Suwałk po Częstochowę i burzami na południu kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewami wydano dla województw mazowieckiego i podlaskiego, a także dla południowo-wschodnich powiatów województwa łódzkiego i północno-zachodnich świętokrzyskiego. Synoptycy prognozują tam opady deszczu od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei alert dotyczący silnego deszczu z burzami dotyczy województw śląskiego i opolskiego oraz części Dolnego Śląska i Małopolski. Burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do późnego wieczora. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni. Od tej chwili jest on podejrzany o zabicie swojego 6-letniego syna. W Trójmieście i okolicznych powiatach trwa policyjna obława za 44-letnim mężczyzną. Do akcji włączono wojskowy śmigłowiec, który z powietrza patroluje lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W terenie jest ponad 1000 osób zaangażowanych w poszukiwania, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Nad zatrzymaniem tego mężczyzny pracuje blisko 1000 funkcjonariuszy. Mówię ogólnie funkcjonariuszy, ponieważ to nie tylko policjanci, ale również żołnierze, strażnicy leśni, strażacy oraz grupy poszukiwawcze, które wspierają nas w tych poszukiwaniach. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, stąd też tak duże siły i środki. Policja apeluje, by nie przyjeżdżać na teren objęty obławą. Każda osoba jest tam szczegółowo kontrolowana, więc to dodatkowo angażuje policjantów. Śledczy ujawnili w mediach zdjęcie poszukiwanego. Ktokolwiek zna miejsce, w którym się ukrył, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. Rosjanie uderzyli w terminal pocztowy w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Pocisk zniszczył budynek, 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych, informują lokalne władze. Prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych wyraził współczucie dla rodzin ofiar, a także zapewnił, że odpowiedzialni za terror i morderstwa poniosą konsekwencje. Wołodymyr Zełenski zaapelował o zwiększenie presji na Rosję, którą nazwał państwem terrorystycznym. Rozpoczęły się tymczasem konsultacje Komisji Europejskiej z unijnymi krajami w sprawie 12 pakietu sankcji na Rosję. Dziś drugi dzień rozmów. Ostatni raz kraje 27 nałożyły restrykcje na Moskwę za jej napaść na Ukrainę pod koniec czerwca. Beata Płomecka. Komisja ma swoje pomysły, ale zbiera też propozycje od unijnych krajów i w najbliższych kilkunastu dniach przedstawi projekt 12 pakietu sankcji do negocjacji i później do jednomyślnego zatwierdzenia. Według dyplomatów z kilku unijnych państw, z którymi rozmawiałam, kluczowe jest objęcie sankcjami rosyjskich diamentów. To był od dawna pomysł Polski i państw bałtyckich, ale początkowo nie chciała się zgodzić Belgia, bo Antwerpia jest światowym centrum handlu diamentami. A potem władze w Brukseli uzależniały zgodę od ustaleń w ramach grupy G7. Te wstępne ustalenia już są i wydaje się, że jest szansa na wprowadzenie zakazu importu diamentów z Rosji. Oczekiwania są również, że nowy pakiet zajmie się ponownie usuwaniem luk w już nałożonych restrykcjach, by uniemożliwić ich obchodzenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Anglia żegna legendę Manchester United i piłkarskiej reprezentacji. Wczoraj zmarł sir Bobby Charlton. Miał 86 lat, a piłkarz był jednym z ocalających w katastrofie samolotu z drużyną Czerwonych Diabłów w Monachium w 1958 roku, w której zginęły 23 osoby, w tym 8 kolegów z boiska. W 1966 roku był jednym z kluczowych piłkarzy reprezentacji Anglii, która sięgnęła po piłkarskie mistrzostwo świata, za co otrzymał złotą piłkę. W swojej karierze strzelił 249 bramek. W 1994 roku Bobby Charlton otrzymał tytuł szlachecki. Najmłodsi słuchacze programu Pierwszego Polskiego Radia mogą już wysyłać prace plastyczne, które zostaną zlicytowane w ramach 22. akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i w tym roku Fundacji Wspólnota Nadziei. Prace konkursowe można przesyłać drogą elektroniczną na specjalną platformę do 20 listopada, powiedziała dziennikarka i koordynatorka akcji Dorota Truszczak. Do północy, to jest poniedziałek, proszę przesyłać pracę na specjalną platformę elektroniczną. A jak to zrobić, to właśnie znajdziecie szczegóły na stronie Choinki Jedynki Polskie Radio.pl. Mam nadzieję, że fantastycznie przyłożycie się do pracy sami, bo jurorzy rozpoznają każdą kreskę mamy, taty, więc warto zawalczyć o samodzielną pracę. Temat tegorocznych prac plastycznych brzmi: Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia. Jury na licytację wybierze 20 najlepszych prac oraz przyzna dodatkowo 40 wyróżnień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju będzie dziś pochmurno. Większe przejaśnienia tylko na zachodzie. W centrum silne opady deszczu, na południu kraju także burze. Przed południem w północnej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100. Termometry pokażą 9 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Piwnica. Kryminalna historia autorstwa Adama Wojtyszki, w której bohater orientuje się, że stało się coś strasznego. Utrata przytomności, niezależnie od okoliczności, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Lecz odzyskanie przytomności potrafi być jeszcze bardziej przykre. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś będziemy słuchać muzyki filmowej. W pierwszej i drugiej godzinie będziemy oddawać się przyjemności słuchania chyba jednego z najbardziej popularnych gatunków w obecnych czasach. Gatunków, które przetwarzane są i aranżowane na najróżniejsze sposoby i na najróżniejsze składy. Ale zaczynamy podróż w Krakowie. Takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc w kapocie stracha. Spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw, niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże. Tobą był urzeczony, pragnął. przyszedł raz. Prosić o jedno Twe słowo, oślepił go Twych oczu blask. Milczałaś kolorowo i odtąd pod oknem Twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar z uszy zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Groszki i róże. To taki utwór, który chyba nie starzeje się nigdy, nie zestarzeje się nigdy. Ewa Demarczyk i zaczarowana muzyka Zygmunta Koniecznego, kompozytora, który ma zupełnie jedyny w swoim rodzaju sposób komponowania, taki, który też nie da się pomylić z żadnym innym. Zygmunt Konieczny, kompozytor piosenek literackich, muzyki filmowej i teatralnej, z nami dzisiaj w Krakowie. Kłaniamy się nisko i witamy pięknie. Witamy, witamy, dzień dobry, miło mi. Pana muzyka do piosenek literackich, tak jak jej się słucha, to niemalże można powiedzieć, że to jest oddzielna opowieść o tekście. Taka interpretacja poezji poprzez muzykę. No tak, tak, ponieważ pisanie muzyki do tekstu jest taką rodzajem interpretacji tego tekstu. Czyli tak jak aktor, który mówi wiersz, ma interpretować, a ja to robię przy pomocy muzyki. I to jest zawsze naczelnym elementem, głównym jest, nadrzędnym jest tekst, a muzyka tylko interpretuje ten tekst. A czy były takie utwory poetyckie, kiedy dostał pan tekst, usłyszał pan poezję i od razu pan wiedział, jakie to będzie miało kolory muzyczne? Takie są teksty Tuwima, ponieważ Tuwim bardzo muzykalnie pisał poezję. Jak jego, nie wiem, czy pani słyszała jego wykonanie recytujące jego poezję, to dokładnie tak to wyglądało, że tylko wziąć ołówek i zapisać te nutki. On bardzo czuł muzykę, czuł rytm, bardzo dobrze pisało, bo jeżeli ja teraz piszę taki utwór, który jest właściwie prozą, to bardzo ciężko się pisze, bo to tam nie słychać muzyki, tam nie słychać rytmu. Jednak no, poezja wymaga i zarazem to, co się pisze w muzyce, to wymaga pewnego rytmu, pewnego takiego ułożenia interpretatorskiego w samym układzie muzycznym i poetyckim. Takim pretekstem naszego spotkania 20 października na ekrany kin wszedł film Figurant Roberta Glińskiego o tajnym agencie bezpieki, który przez 20 lat inwigiluje księdza Karola Wojtyłę. Ten świat opiera się mocno, wnika też w świat artystów, w świat piwnicy pod Baranami. No i tak się składa, że Zygmunt Konieczny pisał muzykę do tego filmu i jakby ubarwiał ten film. Świat lat 60., 50. Pan debiutuje w piwnicy pod Baranami właśnie w 59 roku. Czy to były czasy dobre dla tworzenia, inspirujące? Jak się wtedy żyło artystom? Wie pani co, no ja tym, jak ktoś pyta mnie, jak ja przeżyłem komunę, no bardzo pogodnie, ponieważ byliśmy w piwnicy, a piwnica to jest kabaret, który, no par excellence literacki, ale jednak pełen żartów, parodii, kpin i w związku z tym mieliśmy wesołe życie, no. Także nie bardzo pamiętamy, co tam się działo poza piwnicą. Piwnica była takim miejscem, gdzie można było dłużej pobyć. Poza tym piwnica była traktowana przez władzę jako taki wentyl, gdzie można było dużo więcej powiedzieć i aluzji politycznych i żartów różnych. Także było w sumie wesoło. Ta nasza młodość, tak jak głosi piosenka. Nasza młodość, tak. Jest pogodna i wesoła, mimo czasu różnego, ciemnego, tak. Artyści mieli łatwiej w związku z tym, ci związani z Krakowem, z piwnicą pod Baranami, bo reżyser filmu powiedział mi, że ten klimat Krakowa był kompletnie oddzielny od innych miast i Warszawy, i Wrocławia, i tak dalej, że właśnie w Krakowie był taki tygiel poetycko-muzyczno-kompozytorski. Tak, dlatego, że cała istota piwnicy, cały rodzaj humoru polegało na wspólnej zabawie. Tam myśmy mieli w piwnicy, wie pani, ciasno bardzo, nie było garderoby w ten czas, w latach 60. I trzeba było, jak ktoś się spóźnił z artystów, to musiał tak przez głowę, bokiem przechodzić przez widownię. Niekiedy było tak, że mieliśmy takie okno nad sceną na ulicę i kto nie mógł wejść przez widownię, to wchodził przez tą okienko. Zmieścił się? I to na oczach widowni i to było zabawne. I to w sumie była zabawa i aktorów, i widowni. Ale jednak padały tam ważne i ważkie treści. Piosenki traktowały często o bardzo przejmujących sprawach i takie w filmie fragmenty pana piosenek z Piwnicy pod Baranami są wykorzystane i to są mocne teksty. Głębokie. Wie pani, ale to właśnie polegało na tym, tutaj pełna zabawa i tak jaki kontrast zupełny. Nagle piosenka poważna, z poważnym tekstem, nie? I pamiętam, że nasz kolega, który usłyszał to, powiedział, czy wy się zwariowali, że nagle w kabarecie wesołym takie poważne śpiewy. Okazuje się, że to zderzenie z takimi poważnymi piosenkami znakomicie funkcjonowało i to dawało taki klimat ogólny piwnicy. Ludzie oczekiwali takich właśnie tekstów, które mówiły im coś więcej, bo na zewnątrz nie wolno było tego mówić. Na zewnątrz nie, ale jak powiedziałem, piwnica miała taki pewien wentyl od władzy i pozwalała dużo więcej. A czy władza przychodziła? Przychodzili tajniacy sprawdzać? A przychodziła. Była nawet cenzura. Cenzura, były takie specjalnie dawali im programy dla cenzury. Takie panie z cenzury mówili, no tego nie wolno, a było. Także nie przejmowali się, że to tam komuś powiedzieliśmy w cenzurze, że tego nie będzie, a było. No i jakoś tolerowali nas. Pamiętam, że byliśmy jakiś czas wyrzuceni z miejsca tego podstawowego, czyli w piwnicy. A co się stało? Władza krakowska była ostra, nazwała to, że to nie może być wykonane, bo to jest niepolityczne. No i przez kilka miesięcy byliśmy u literatów, w innym klubie literatów. Mogliśmy mówić bardzo wiele różnych rzeczy, które normalnie nie można było mówić. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze, żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasto nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, ledwo, jak wiatr mały, to nie widać. Robert Gliński, reżyser obrazu. Film jest opowiadany z punktu widzenia głównego bohatera, którym jest młody chłopak, który zaczyna pracę w służbach bezpieczeństwa. Miły, przyjemny, sympatyczny, ale zimny, wyrachowany, dąży po trupach do celu i śledzi Wojtyłę, chodzi za nim, fotografuje, nagrywa, inwigiluje, buduje jakieś prowokacje. Nie chciałem pokazywać Wojtyły blisko. Nie chciałem, żeby oni się spotkali oko w oko w sposób taki konfliktowy i taki bardzo typowy dla filmu, kiedy mamy silną scenę dialogową pomiędzy nimi. Wojtyła jest gdzieś tak na obrzeżach tego życia naszego bohatera. Z drugiej strony ten bohater wszystko robi, żeby tego Wojtyłę nagrać, podsłuchać i zdobyć jakieś materiały, które by go skompromitowały. A bohaterem jest esbecja, czyli pokazujemy tamten świat z punktu widzenia młodego esbeka. Kiedy pan studiował na Politechnice Warszawskiej, Karol Wojtyła już był biskupem krakowskim, tam bardzo mocno rozpoznawalnym, znanym. A czy on był wtedy rozpoznawalny czy kojarzony wśród studentów warszawskich, w ogóle w Warszawie? Nie. Przyznam się, że wydaje mi się, że nie wiedziałem. To jest początek lat 70., że w Krakowie jest Wojtyła. Znałem kabaret Piwnica pod Baranami, znałem krakowskich muzyków, znałem krakowskich malarzy, natomiast nie za bardzo wiedziałem, kto prowadzi Kurię Krakowską i kto jest metropolitą krakowskim, to mogę się przyznać. I ta wiedza dopiero przyszła, myślę, takie zainteresowanie Krakowem, tym innym, kościołem krakowskim, to przyszło z wyborem Karola Wojtyły na papieża. To było jakby wielkie wydarzenie i to się jakby wszystko zmieniło. Przedtem kościół to był kardynał Wyszyński, Zieja, Kor i tak dalej. To był jakby ten krąg, który był znany, a Kraków był osobny i w kulturze, i właśnie i w kościele, i w ogóle w każdej sferze działalności. Tamten czas trudny, kiedy wychodziło się z Piwnicy pod Baranami, no bo przecież trzeba było wyjść, to świat wyglądał zupełnie inaczej. Wyglądał trochę jak w filmie Figurant Glińskiego Roberta? Trochę tak, wie pani, bo ten film, ten Figurant jest filmem takim trochę paradokumentalnym i dlatego ja tam bardzo niewiele muzyki napisałem, bo to jakby nie muzyka, to jednak kiedy lubi być poetycko potraktowana, a w tym paradokumencie było dużo prawdy, dużo tam zderzenia, to co się działo w piwnicy i poza piwnicą i to było takie, powiedziałbym, dla nas prawdziwe i zarazem kabaretowe. Tutaj zahaczam jeszcze o klimat 20 lat i tej inwigilacji najpierw księdza, a potem biskupa Karola Wojtyły. W sumie to wszystko działo się na Starym Mieście, obok siebie. Czy była okazja, że można było zobaczyć tą przemykającą szybko postać biskupa Wojtyły, którego chyba w Krakowie wszyscy rozpoznawali? Nasza koleżanka, która w tej chwili już nie żyje, ale była takim kierownikiem literackim, Janina Garycka. Ona była zaprzyjaźniona z Wojtyłą i na ty była nawet z nim. Nawet o nim mówiła Lolek, więc to bardzo było na zabawne i śmieszne. I w związku z tym, ale Wojtyła nie bywał w kabarecie, nie bywał. Bywał, wiem, że w Teatrze Rapsodycznym. No, ale ta Janinka Garycka, która tak właśnie dobrze znała Wojtyłę, opowiadała różne śmieszne rzeczy. No i to było taki klimat właśnie piwniczno, powiedziałbym, może kościelny to za dużo powiedziane, ale takie związane z kościołem, z ludźmi, którzy byli związani z Wojtyłą. Zapytałam się o biskupa Karola Wojtyłę z jednej strony dlatego, że no jest drugą planowym bohaterem filmu Figurant Roberta Glińskiego, tak. A z drugiej strony mam przed sobą płytę zatytułowaną Artyści Polscy w hołdzie Janowi Pawłowi II z roku 2006, wydaną przez Polskie Radio i na tej płycie znalazła się pana niezwykła kompozycja zatytułowana Ojcze Nasz. Tak, napisałem tam. No i to było wykonane i w Warszawie, i potem w Krakowie, i to myśmy to robili w ten czas w takim pełen napięciu, bo to samo to, że to ta dedykacja była bardzo podniosła i dlaczego ten mój utwór był z taką muzyką i z takim, powiedziałbym, napięciem pisany. Specjalnie dla słuchaczy w ramach przypomnienia. Piękny utwór Ojcze Nasz Zygmunta Koniecznego. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Ojcze Nasz, święć się imię Twoje. Ojcze Nasz, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego. Ojcze Nasz, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ojcze Nasz, i nie dopuść, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, i nie dopuść, Ojcze Nasz, byśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw, ale nas zbaw ode złego. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Ojcze Nasz, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego. Ojcze Nasz, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Ojcze Nasz, Ojcze Nasz, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ojcze Nasz, i nie dopuść, Ojcze Nasz, byśmy ulegli pokusie. Ojcze Nasz, ale nas zbaw ode złego. Ojcze Nasz, Ojcze dzisiaj, daj nam dzisiaj, Ojcze nasz. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ojcze nasz, Ojcze nasz. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Ojcze nasz. Tekst modlitwy do muzyki, przepięknej muzyki Zygmunta Koniecznego, który jest naszym gościem w Krakowie. Mówiliśmy o muzyce filmowej, mówimy o tym, że niedawno na ekrany kin wszedł film Figurant. Ten utwór Ojcze Nasz to był utwór napisany, skomponowany na płytę artyści polscy w hołdzie Janowi Pawłowi II w 2006 roku, wyprodukowana i wymyślona płyta przez Polskie Radio, a my powróćmy do muzyki filmowej. Interpretuje pan muzyką teksty poezji, teksty wierszy, a jak jest z muzyką filmową? Czy musi pan mieć najpierw obraz? No, podobnie jak z piosenką literacką, czyli muszę mieć obraz, muszę mieć to, co jest inspiracją do napisania muzyki, rytm, ruch kamery. Wie pani, tutaj przy okazji powiem, że co ja nazywam muzyką filmową, bo błędnie jest interpretowana słowo muzyka filmowa, polegająca na tym, że jest ładna melodia, temat ładny i muzyka filmowa. Muzyka filmowa, żeby była muzyką filmową, musi być integralnie związana z ruchem kamery, z wszystkimi elementami sztuki filmowej. I w ten czas dopiero jest muzyką filmową, a osobno jako temat jest oczywiście muzyką, ale może być ładną, wspaniałą, tylko że nie bardzo może to nazywać muzyką filmową. Muzyka, ewentualnie muzyka do filmu, ale nie muzyka filmowa. Muzyka do filmu, czyli jakby inspirowana przez film, ale daleko od tej integralności, która można nazwać ją muzyką filmową. A możemy uchylić teraz rąbka tajemnicy. Czy musi pan zobaczyć cały film, czy poszczególne fragmenty, żeby zacząć komponować, żeby mieć pomysł? Czy to są długie godziny z reżyserem? Ja mam na myśli teraz dwa fragmenty utworów do filmów reżysera, z którym pan często współpracował. Myślę o Janie Jakubiekolskim, o filmie Pornografia, z którego walc jest bardzo znanym utworem muzycznym, często też prezentowanym, bardzo lubianym, pana kompozycja. Jak to było przy okazji pracy z Janem Jakubem Kolskim? No oczywiście, ja przede wszystkim, tak jak z wieloma reżyserami, rozmowa bezpośrednia, potem scenariusz, to wszystko razem i po czym wreszcie obraz, czyli wszystkie elementy sztuki filmowej ja muszę zobaczyć, żeby świadomie pisać muzykę filmową, żeby wiedzieć, na czym polega rytm, na czym polega struktura tego filmu. To wszystko zależy od tego, ile się dowiem przedtem, czyli jaki film będzie, jaki obraz, jakie założenie reżysera. To wszystko razem jest bardzo istotne i podstawowe, żeby pisać muzykę filmową. Kiedy pan studiował na Akademii Muzycznej, nie było jeszcze takiego myślenia o muzyce filmowej jako dziele oddzielnym, który będzie gdzieś tam potem żył własnym życiem, który będzie wydawany. Czy był jakiś kierunek, który mówił, uczył, jak pisać muzykę filmową? Nie, nie było takiego czegoś. To wynika z mojej intuicji właściwie, z zapatrzenia się i ze świadomości, że muzyka nie jest sztuką samodzielną, że muzyka jest do czegoś, czyli do na przykład w tekście z piosenek, to jest do tekstu, do filmu, do obrazu i to wszystko moja intuicja i zarazem pewne doświadczenia w kabarecie Piwnica, bo tam też przecież się pisało piosenki i pewna praktyka pozwalała mi doświadczyć, jak należy zachować się z filmem. Pamiętam, pierwszy film to był film do Kluby ze scenariuszem Dymnego. I Dymny był w piwnicy. I to razem wszystko dawało mi pewną umiejętność kontaktu z ludźmi filmowymi. I tak się też złożyło, że po prostu ja jakby czuję tą muzykę poprzez tekst, czy poprzez obraz i poprzez to, co się odbywa w filmie. Oddajmy teraz głos pana muzyce, kompozycji z filmu Jakuba Kolskiego Pornografia. Thank you. taka niezwykła wersja na fortepian i orkiestrę z filmu Pornografia Jana Jakuba Kolskiego, kompozycja naszego gościa Zygmunta Koniecznego. Ja balansuję troszeczkę pomiędzy muzyką do filmu, a muzyką teatralną. Mam na myśli szczególnie bliski mi sercu film Lawa z przepiękną pana muzyką. To film Konwickiego. To film Tadeusza Konwickiego. I wie pani, no, jak pani wspomina o tym filmie, to ja zawsze zachwycam się interpretacją pana Holubka w wielkiej improwizacji. Oj, to tak. Było zupełnie wielkie arcydzieło. Także moja muzyka ginie przy tak wspaniałej interpretacji Holubka. Ale oj, nie ginie, że cały początek, który przyciąga widza i elektryzuje i nie pozwala odejść od ekranu, no to jednak jest pana muzyka, która tak łapie słuchacza, patrząc na te płonące gdzieś świece ginące w tle i przytrzymuje na miejscu. Jak się z Tadeuszem Konwickim pracowało? No wie pani, bardzo miło, z tym, że jedna rzecz tu była taka ciekawa, interesująca. Mianowicie, że kompozytor, najpierw oglądając film, wszystkie rzeczy, te elementy, pisze muzykę i potem następuje nagranie, taki cykl tworzenia muzyki. I potem po nagraniu jest tak zwane zgranie, czyli że podłożenie pod obraz i zgranie z obrazem. I jakby kompozytor powinien być zawsze przy tak zwanym zgraniu, no bo potem tam zależy jaka dynamika, jakie wyciszenie, jakie różne elementy, które bezpośrednio z obrazem. I to zawsze jestem przy tym nagraniu, a pan Konwicki nie bardzo chciał, żebym był przy takim zgraniu. Ponieważ nie wpadało mu mówić, że nie mogę być przy zgraniu, to zawsze lawirował, że a to się nie może nagrać, a to nie będzie w ten czas, a to jakieś trudności są produkcyjne. Okazało się, że on to sam nagrywał, z tym, że ja mu to wybaczałem, ponieważ on czuł dobrze moją muzykę. Już nie tylko to, ale w ogóle moje piosenki, moje rzeczy, bardzo mu to odpowiadało. I w związku z tym to, co on, jaki był efekt tego zgrania, zawsze mi odpowiadało jako bardzo trafne i słuszne i dobre. Postaramy się państwu zaprezentować fragment muzyki z filmu Lawa, czyli filmu, już przypominam naszym słuchaczom, który jest taką wersją Tadeusza Konwickiego trzeciej i drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Tak. Nieprawdopodobnie zrobiony z całą gamą fantastycznych polskich aktorów, no i z muzyką naszego gościa Zygmunta Koniecznego, która się po prostu wtapia i tworzy ten klimat, który nie pozwala oderwać się od obrazu. Czy na muzykę teatralną patrzy się jeszcze inaczej z pozycji kompozytora niż na film? No o tyle inaczej, że ja jako kompozytor muzyki teatralnej mogę być na próbach, mogę pewne korekty przeprowadzać, mogę decydować o przestrzeni muzyki, na przykład w Biesach, gdzie tam udało mi się otworzyć źródło dźwięku za kulisami i z tyłu na balkonie i to tworzyło przestrzeń, więc muzyka teatralna daje możliwość uzyskania przestrzeni muzycznej, która w filmie jest no, określona tylko głośnikiem i jakimś tam elementem technicznym. Także to jest ta wielka różnica. No i poza tym na próbach dyskusja z panem reżyserem mogę, nawet na próbie generalnej mogę jednak coś tam poprawić, uzupełnić, a w kinie to już się, w filmie to już się nie da. Utwór, który stał się ikoną, do którego też kolejne pokolenia wracają, pana kompozycja Ta nasza młodość. Czy do tego utworu ma pan jakiś specjalny sentyment? Wie pani, trochę tak, ponieważ jak ja dostałem od Śliwiaka ten tekst, pomyślałem, że to będzie, a to było w latach 80. pod koniec, czyli już piwnica trwała dość długo i koledzy, no i my wszyscy byliśmy nie tacy młodzi i pomyślimy, że to może być piosenka o nas, o ludziach w ogóle, ale o nas, o naszych emocjach i naszych przyjaźni i to, co jak my przeżywamy kabaret, jak przeżywamy nasz czas. nasza młodość, ten szczęsny czas. Przyszła para skrzydeł, zwiniętych w nas. Zniesz mgłą kwiatem, we włosach mocno w jąkach, jest pierwszym gorzką pianą, na piwie w światach barnych. Obelżym buntem jest niespełnionym, co na serc. Umiera ona tylko, dodaje co innemu. Zawiera ona jest wśród nasza młodość, i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu pisz, co nie postoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Ta nasza młodość, kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu pisz, co nie postoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Ta nasza młodość, kości i krwi. Ta nasza młodość, to z czasu pisz, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona tą pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Ta nasza młodość, z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu pisz, co nie postoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. To dla każdego, na każdy czas i na każde pokolenie piosenka. Nasze spotkanie zamkniemy sobie utworem z tematu filmowego, z filmu Jasminum Jana Jakubakowskiego. Jak pan wspomina pracę do tego cieplutkiego, pięknego, nostalgicznego filmu? No tak, no. To w ogóle filmy Kolskiego to się bardzo mi się pisało dobrze muzykę, ponieważ tworzył filmy poetyckie. A film poetycki to zawsze jakby część muzyki. Czyli nagle jakbym miał prawie gotową inspirację do napisania muzyki. Poetyckość filmu to mi umożliwia. Naszym fantastycznym gościem w Krakowie był pan Zygmunt Konieczny, kompozytor nie tylko piosenki literackiej, no ale i muzyki filmowej, muzyki teatralnej. Czego panu możemy życzyć na przyszłość? Kolejnej inspiracji do muzyki tak zwanej serio, jak mówi Jan Kanty Pawluśkiewicz, czy muzyki filmowej? Co przed panem? No to wszystko razem, bo ja jednak miło mi się piszę do filmu, piszę też muzykę poważną, to znaczy koncert obojowy napisałem, będzie to wykonanie w listopadzie w Krakowie, zapraszam wszystkich chętnych. Ta wszechstronność muzyczna, mnie zawsze jakby lubię to, nie ograniczam się do piosenek, które raczej traktuję to marginalnie, bardziej traktuję albo muzykę filmową, albo tą muzykę taką instrumentalną, poważniejszą. Czekamy na koncert. Zapraszamy już teraz słuchaczy do Krakowa na premierę dzieła pana Zygmunta Koniecznego, który był naszym gościem. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Dziękuję również i dziękuję bardzo. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Bniewski, dzień dobry. O religijności Zachodu, synodzie i problemach Watykanu związanych z globalizacją wiary z profesorem Massimo Fagiolim, włoskim historykiem Kościoła, rozmawia w przewodniku katolickim Michał Kłosowski. Kościołowi potrzeba przede wszystkim więcej energii w ewangelizacji i dialogu z naszym wielokulturowym i wieloreligijnym światem, ale szczególnie pilne jest otwarcie się na myśl, że to ten drugi, nie ja, może mieć wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Kościół, także w okresie synodalnym, musi stać się mniej spolaryzowany i mniej stronniczy, ale także dążyć do czegoś więcej niż minimalnej wspólnej płaszczyzny porozumienia, co do której wszyscy możemy się zgodzić. Myślę, że to przede wszystkim jest celem synodu, mówi historyk. Kościół musi teraz stawić czoła sytuacji, w której katolicyzm przechodzi masową zmianę. Od eurozachodniej matrycy katolicyzmu, mającej mieć zastosowanie dla wszystkich kościołów, do globalnego kościoła katolickiego, będącego w stanie zinternalizować różne doświadczenia kulturowe pochodzące z różnych części świata. Oznacza to, że wraz z rozwojem wielobiegunowości przywództwo i kultura Kościoła będą w mniejszym stopniu zdominowane przez tradycję europejsko-zachodnią, a w większym stopniu będą pod wpływem peryferii, jak je nazywa Franciszek. Czytamy dalej. Poza Europą jest o wiele więcej katolików niż w Europie. Po drugie, jasne jest, że europeizacja chrześcijaństwa w kontekście europejskich norm społecznych i form politycznych de facto zawęziła, a często wypaczyła potencjał Ewangelii. Oczywiście nie da się zrozumieć chrześcijaństwa bez wkładu kościołów europejskich, który w dalszym ciągu będzie odgrywał rolę. Okazuje się jednak, że reszta świata także ma coś do zaoferowania, mówi Massimo Fagioli w przewodniku katolickim. Wygaszanie kościoła w Europie postępuje z każdym dniem, pisze w tygodniku Idziemy ksiądz Henryk Zieliński. Tylko w roku 2022 z kościoła katolickiego w Niemczech wystąpiło ponad 500 000 wiernych. Podobna sytuacja jest wśród ewangelików. Do apostazji trzeba dodać różnicę między liczbą zgonów i liczbą chrztów, efekty migracji itd. Ostatecznie szacuje się, że wspólnota katolicka w Niemczech zmniejszyła się w ubiegłym roku o około 650 tysięcy członków, a ewangelicka zaś o 600 tysięcy. Sytuacja w Polsce tylko na zewnątrz jest diametralnie różna. Nie ma u nas podatku kościelnego, dlatego nie ma ekonomicznych bodźców do masowej apostazji. Jednakże liczba Polaków deklarujących podczas ostatniego spisu powszechnego katolicyzm zmniejszyła się o ponad 16 punktów procentowych. Kościół katolicki w Polsce, według danych GUS, stracił w ciągu ostatnich 10 lat ponad 6 milionów wiernych. Mamy najszybsze w Europie tempo laicyzowania się społeczeństwa. Szczególnie gwałtownie proces ten postępuje wśród ludzi w wieku od 18 do 24 lat, gdzie odsetek deklarujących się jako niewierzący lub niezdecydowani zbliża się do 50%. Skutki tego widać już w każdej polskiej diecezji. Czytamy dalej. W Niemczech przybywa ostatnio nawróceń z islamu na chrześcijaństwo, ale dokonuje się to nie dzięki niemieckim księżom, ci mają pieniądze i wiedzą, że nikogo nie wolno nawracać, tylko głównie za sprawą duchownych przybyłych z Indii. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, pisał święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio. Zamiast wygaszać kościół, trzeba rozpocząć misję. A jeśli sami już tego nie potrafimy, trzeba zaprosić misjonarzy, pisze ksiądz Henryk Zieliński w tygodniku Idziemy. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają wszystkich najmłodszych muzykantów, solistów, kapele i zespoły do udziału w czwartej odsłonie konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, Wasze Muzyczne Korzenie. Dla wszystkich, którzy grają i śpiewają polską muzykę ludową, to wydarzenie obowiązkowe. Czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada. Szczegóły na stronie źródełko.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia.